Імёны гародні. Добры дзень, шаноўны слухачы радыё Рацы. З вамі Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Свядомы ўдзел у беларускім руху, змаганне за нацыянальныя ідэалы амаль заўсёды было справай глыбока індывідуальнай, а выключнай. І яна патрабавала самаахвярнасці і грамадскай мужнасці, выстаўляла на жорсткае выпрабаванне лёсу. Гэта быў жыццёвы шлях, па якім не кожны адважыўся пайсці. Тым больш яскравым падаецца прыклад сям'і, якая дала Беларусі адразу некалькі выдатных дзячоў. Радавым гнездом рода Касцевічаў была вёска Баброўні, што каля Гародні. Як гэта бывае на вёсцы, шмат хто з яе жыхароў насіў адно прозвішча, ды быў паміж сабою ў сваяцкіх адносінах. Напэўна, адным з першых на беларускіх шлях выйшаў Макар Касцевіч, больш вядомы як Макар Краўцоў. Нарадзіўся ён у 1891 годзе, вучыўся ў Свіслацкай настаўніцкай семінарыі. За сваё жыццё Макар Краўцоў друкаваўся ў вялікай колькасці беларускіх газет, сам быў рэдактарам некаторых з іх, з'яўляўся сябрам шматлікіх беларускіх арганізацый, пачынаючы ад партыі беларускіх эсэраў і скончваючы паланафільскім накірункам. Цікава, што адно з ягоных першых апавяданняў «Час самагубства» было датавана чэрвенем 12 года, а якасці месца напісання згадвалася Гародні. У снежні 18-го Макар Краўцоў напісаў свой вядомы верш «Паварот да Гародні», упершыню надрукаваны ў гарадзенскай газеце «Беларусь». З друкам і ўласнай беларускай літаратуры звязана і імя Міхаіла Йосіфавіча Касцевіча, Міхася Васілька, чалавека, даўшага сённяшнюю назву адной з вуліц Гародні. Аднапавярховы драўляны дом Міхася Васілька стаяў на рагу сучасных Васілька і Карбышева. Згодна афіцыйнаму заключэнню, будынак гэты з'еў грыбок, у сувязі з чым яны быў разабраны. На яго месцы ў сярэдзіне 70-х пабудавалі ўстанову з неверагоднай доўгай назвай – гарадзенскі філіял, чагосьці там. Аднак, ужо не так даўно шыльда з гэтага дома была перанесена і з'явілася зусім іншым месцам. Васіль Быкаў, сустрэўшы аднойчы Васілька на вуліцах Гародні, узгадваў у сваёй кніжцы. Выглядаў ён дужа змарнелым, пакамячаным жыццём чалавекам. Зрэдчас пісаў юбілейныя вершчы, што змяшчаліся на першай старонцы газеты. Маецца на ўвазе «Гарадзенская праўда». З выпадку знаёмства мы выпілі з ім на рагу савецкай цёткі, я папытаўся, як яму жывецца, і ён заплакаў. На ўсё маё пытанне, у чым справа, ён толькі махнуў рукою. Ужо пасля стала вядома, што ў той час, як зрэшты і пасля, яго ці не кожнага дня цягалі ў КДБ, чагось дамагаліся. Але чаго? Мікась Восіпавіч так і не сказаў да самай сваёй смерці ў 60-е годы. Хавалі яго прынародна, чытаем далей у Быкава, з дому музея Лізы Ажэшкі. Быў цёплы дажджлівы дзень, народу сабралася надта шмат. Цяпер, калі ён памёр, аказалася, што гарадзенцы яго дужа любілі, некаторыя нават плакалі на пахаваннях. Асабліва старэйшыя людзі, што памяталі сялянскага паэта з польскіх часоў. Нарэшце быў яшчэ адзін Касцевіч, Мікалай Кузьміч. Што праўда, паходзіў ён не з самой Баброўні, як папярэднія, а з выселак, якія гэтак і называліся – Касцевіч Берштаўскай гмін. Падрозненне ад іншых, Міхалай Касцевіч не адзначыўся літаратурнай творчасцю. Затое ён быў адным з найбольш значных грамадскіх дзеячаў. Вярнуўся пасля Першай сусветнай вайны, спрабаваў атрымаць працу настаўніка. У 24-м годзе зрабіў беспаспаховую спробу паступіць на беларускія настаўніцкія курсы. Паводле польскай паліцыі ў чэрвені 24-го праводзіў антыпольскую антыдзяржаўную агітацыю пад выглядам збору сродкаў на беларускія дабрачынныя арганізацыі. У снежні 26-го года у хаце Касцевіча адбываўся арганіцыйны сход Берштаўскага гміннага камітэту грамады. Менавіта Касцевіч выступіў ініцыятарам пратэсту жыхароў вёскі Бершты на імя Пілсудскага супраць уціску грамады з боку адміністрацыйных уладаў. Дарэчы, сам Касцевіч нейкі час выконваў абавязкі мясцовага войта. Пачынаючы з канца 20-х гадоў, Мікалай Кузьміч амаль не выходзіць з польскіх турмаў. Апошні раз ён апынуўся зневольна ў Картузь Бяроза якраз на пачатку Другой сусветнай вайны. Быў вызвалены ў верасні 39-х. Ужо пасля Другой сусветнай вайны, пачынаючы з 44-го года, Касцевіч настаўнічаў у Берштаўскай школе. Як мы бачым, род Касцевічаў дастаткова ўнёс значны плён у развіццё беларускай справы. І гэты выпадак не адзін. Такіх прозвішчаў у беларускам руху ў Гародні ёсць шмат. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны Гародні». Да новых сустрэч! Імёны Гародні.